Bazeli nga banda ya mwana bitendio Ye asala kangarie na motema Bona kipaka mombali langate na ndako Bona silika zweli nga mwana bitendio Bona ebi ezaleli ya mombali nanga Ye asala kangase bana bitendio Bazeli nga banda ya mwana bitendio Ye asala kangarie na motema Bona kipaka mobali nangate na ndako Bona silika zweli nga mwana bitendio Bona ebi ezaleli ya mobali nanga Ye azwela kanga seba na bitendio Na ganye, oh, oh, na sukisa kombo ya mbandae Kana tuta katolo na koma likonzie Na ganye, oh, oh, na domina motema ya sheri Kana nalisa kambanda na libanda Na ganye, oh, oh, na sukisa kombo ya mbandae Kana tuta katolo na koma likonzie Na ganye, oh, oh, na domina motema ya sheri N'a gagné Coupe du Monde. C'est vrai, hein? Ah ouais. T'entends? N'a gagné, oh, oh, n'a souki sa combo ya bandai. N'a y na tout à katolo na koma li konziye. N'a gagné, oh, oh, n'a domina monte ma ya chéri. Nana nalisa kambanda na libanda Na ganye, oh, oh, na sukisa koma ya mbandai Nana tuta katolo na koma likonziye Na ganye, oh, oh, na domina motema ya sheri Nana nalisa kambanda na libanda Chéri nanga, chouchou nanga, naloba ninyo oh. Tobi ma poba mona, denga olinga kanga oh. Chéri nanga papa, fiera motindo oh. Na benga kaye dario, kobo na ye o ya lolango eh. Yeni nina tunamanda mama, mwana bite njoko. Bano ye linga na tembe pona chéri oko. Kuya sheri nangai, complique oh oh Kolia po alia, kaka na bondela oh Kolata po alata, kaka na kota ville oh Na benga kaye mena, kombo na ye o ya lolango Yeri nila tunambanda mama, mwana vite njoko Mbando ye linga na teme po na sheri oko Koma likonzi andako wapita mboya kono pae Nalibala nangadie na ebi mbanda teo o Mbanda mwana bitendio na kiparye o o Nalata lofundu lokola bishu Nazali natango tena tunambanda e Mama yo yo yo Yeni nila tunambanda mama mwana bitendio o Bando yeni ngana teme pona sheri o o Sheri nanga shushu nanga naloba ninyo oh Tobi mango papa mona ndenga olinga kanga Sheri nanga papa fiera motindo oh Na benga kaye dario kobo na ye o ya lola Yeni nila tunambanda mama mwana bitendio oh Mbando yeninga na teme pona sheri oh Koma likonzi andako wapita mboya kono pae Nalibala nangadie na ebi mbanda teo o Mbanda mwana bitendi na kipaka teo o Nalata lofundu lokola bishu Nazali natango tena tunambanda e Mama yo yo yo Yani nina tunambanda mama mwana bitendio o Mbando ye linga na teme pona sheri o o Kuya sheri nangai, complique oh oh Koli ambo pali ya, kaka na bondela oh pola ta kaka na kota ville o na benga kaye mena koma na ye o ya lola ye ni na tuna bana mama mwana bitendo o mano ye ni ngana teme pona sheri o na koma ni konzi anda po apitango ya bono bai na limbala nanga odie na ebi mana te o mana mwana bitendo na kipaka te o Fundo loco la bijou Nazali na tango te na tuna bandai Mama yo yo yo Yelini na tuna banda mama Mwana bitendio o Mano yelinga na teme pona sheni o o Na koma ni kondi andako Apitango ya polo bai